أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوكي جولي دي تي كارتون بور يالله تبارك وتعالى ديلو وانن دي لن دفال sen ñentelu tombu ci lettre bi nga xamne mom lañuy adresser ki dekk ci wetu jakka ji te du dem jak mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala tay ci ndimbalam mom borom bi ñu ngi jog di jema fatali sunu bop di fatali mbokk yi ngeneelu julli mbolo فواعد صلاه الجماعه نغني ليغا خامني موم لا بروم بي تبارك وتعالى دنتال ولا ديفال مبوكم جولين ميغا خامني داي ديم جولي جي تا مبولوما بروم بي تبارك وتعالى مو يونال جولي جي تا جاكا جا جولي جي تا مبولوما بروم بي موكو يونال لوتاخ ngir ay ngeneel ay njeriñ yu bare bare yu mu dencal yu mu eumbal yu mu mangal julit bi dem di julli ci ca mbolo mbokki bokku na ci njeriñ yoyu moy ikhtibarul ibad wa imtihanihim tomb bu ñeek bi moy borom bi tabaaraku wa ta'ala day examiner day nattu ay jaamam borom bi dalay nat xol ndax yow jam nga ndax deg nga ndigal ndax nang nga lila sa borom sant lila sa borom tek borom bi tabaaraku wa ta'ala mo la bind jox la julli sant la julli waye mu tanal la foy joxe ji julli fokoy julle ci legi nak muy xol ndax yow fofu mu la ko sant ndax di nga dem joxe ji ko fa kon ikhtibar la borom bi day natou ikhtibarul ibad day natou jamni wamtihanihim ak di len examiner ndax limu len sant dinañ ko def wala duñ ko def li ya'lam Allah man yamtasilu awamirahu mimman yu'ridu anha wa yatakabbar borom bi day xol ana ñan ñoy def lim leen sant ana ñan ñoy dumoyu limu leen sant ana ñan ñoy reey reey lu lank waxuma la baña def mbir mi waye bañ ko joxe ji fako yalla bëgge kon nañu yëg ni ki jog dem ca mbolo may julli ji ko ku nattu bi ko yalla nattu won réussir nako yalla xol na ci mom gis ko mu dem ca mbolo ma di joxe gi la ko yalla sant ko ko réussir na tombe bobu ko ko amna njeriñu mbolo mom ñaarel bi moy ataaruf wa taaluf borom bi eumal nañu ci dem julli ji ca mbolo defal nañ ci njeriñu xamanté ak njeriñu minenti wa taraabut bainal muslimin dem julli ji ca mbolo ma day tax sa digeunte ak julit ñi am ben corde bu len yew ben boom bu len yew ngeen minante waye ngeen xamante li yakunu kal jasadil wahid ngir ñu nek ben yaram wa kal bunyan ngir ñu melni mir yasuddu ba'duhu ba'd ñu melni ay birik yu nango rangé nek ci ben mir walladhi la yusalli fil masjid ki nga xamne du dem julli ji jak la ya'rifu ahlul hayy du xam wa quartier bi duñ ko xam illa man kana baynahu wa bayn ahadihim maslaha dunyawiyya du dur rek dina xam ñen ñi de ñi nga xamne digeunte mak ñom am nañ ay mbiri fi dox ci mbiri aduna loloy tax ñu xamante ak ñom waye du xamante ak wa koñ bi yep ñi muy xamante rek moy ñi nga xamantene dañu bëgg aduna ne mom mbiru aduna tax ñu jog mbiru aduna tax ñuy dafalante ñoñu lay xamantel waye du xamanté julit di deug deug kon gis ngeen doomu nday bokku na ci ngeenelu dem jak day indi xamante day indi minante day yew digeunte julit ni ba ñu melne ben yaram ñu melne ben mur ñu melne ay brique yu jappante lolou borom bi tabaarak wa ta'ala mum ñuko defal ci ngeenelu dem jak minante ak xamante ginnaw ba mu la natto nga réussir natt bi mu la natt moy nga def ko mu gis la ne yow jaamam nga ñaarel bi ngay jele ci julli mbolo moy minante ak xamante ñettal moy ta'limul jahil bokku na ci ngeenelu julli mbolo moy ku xamul ki dem jakka bu yagge day xam bo demé xamone ñuy kabbaré lélé nga seen am borom xam xam bu dugg ci kabbar nga xol ko xamni mu kabbaré mu taxaw nga xol ko xol ni mu tege tanki xol beutem yi fum ko sepp xol loxom yi fim ko tek xol taxawayam bi nga taxawé nonu nga xol ni mu rukowé nga rukowé nonu nga xol ni mu sujjode nga sujjode nonu nga xol ni mu toge taya nga toge nonu ndike kon dem julli ji mbolo ta'limun lil jahil day jangal ku xamul wa tazkirul ghafil day fatali ku xamul won ku saganon lele nga jang xam shaytan rufu lo nga fatte sagan nga dem ci jakaji gis ne kat la nga jangon ndek yow genn nga ca bu yag waye gis ni fi ci jakaji gaay ñom mom lañ taxawé nga daldi del ci wat ci la nga fatte won wal jahilu yara al alim fayaqtadi bihi ki xamul bokku na ci la muy jele ci jakaja day gis borom xam xam ñew julli ci di joxe julli gi comme niko yalla bëgge niko yenente bi jangale mu royé ko ci mom fal ghafil yasma al maw'iza fayantafi'u biha ki saganon day dem julli ji mbolo mu deglu iliman bi ñu selmal ba pare iliman bi jël benn tombe fatali ci mbokk yi warata ci ba xol yi toyat waji saganon dal di mëna del ci wat danya an mi kande ci musiba la nek ma ngi top ci adina di daw ma ngi top ci shaytané weur ndek man julit ñi raw nañ ma mu dal di tuub dal di delu ci wat ci yalla gis ngeen mbokk yi yalla lu ñu wax rek moy deug yalla lepp lu ñu indil moy deug te njeriñ mo ci nek xolal li ñettel ci njeriñu dem jakk moy ki xamul da fay jange ta'limun lil jahil ñentel ma yushra'u bihi al musalli fil jama'a min al khushu' ma yash'uru bihi al musalli fil jama'a min al khushu' li julit bi julli ji mbolo ci mbolo ma di yek ci taraxlu bu demé julli ci mbolo ba ci tewlu gi muy tewlu ci jeriñu gi muy jeriñu ci julli gi ak wute ak muy julli kërëm mom kenn du yek toroxlu du yek dara ci julli gi du yek lu muy saf du yek lu muy neex du yek njang mi bal sax yenn saay julli gi day diis ci mom mu cof ko comme ni ginar di cofé du ci jeriñu mu daal di genn ci junti gi julli gi du ci am benn tiyabu ndiki kon dem julli ci sa mbolo ma mbokk yi ki dem julli ci mbolo ma amna lu muy yek ci ciawarte amna lu muy yek ci toroxlu amna lu muy yek ci tewlu amna lu muy yek ci ciawarte mom mi dem di julli ci sa mbolo ma gene yek toroxlu bo ande ak mbolo mi yek ñepp kabarando di ruko nga do di sujjoot di toroxlu imam bi di jang ñuy deg ñoom ñep waji di ci jele torox waye wata dabbur di ci jele xerewlu di ci jele setlu di ci jele temmu wal intifa'u bis sala su boba rakay gudd tuti wala mu gudd ruko yi gudd tuti wala mu gudd sujjoodi gudd tuti wala mu gudd su ko defé mu ci jele jeriñ wal intifa'u bis sala bi khilaf man yusalli fi bayti dafa wuté ki nga xamné day julli kërëm fa innahu qad la yash'uru bi shay'in min dhalik yani say du yek dara ci tewlu du yek dara ci toroxlu du yu dara ci ciowate ci julli gi muy julli bal inna sala tathqalu alayhi fil ghalib yani say julli gi dis ci mom lu bare bare bare bare bare bare fayanqiruha naqra dik mu kep kepal ko comme niko gaay di waxe xaarama kep kepal xaarama door ko mu daan luñu wara taxawal nga koy door muy daan fala yantafi'u minha bi shay su ko defé boko doré mu daan doto ci jeriñu boko ciofé ciofu ginar doto ci jeriñu boko kep kepalé doto ci jeriñu mbokk yi juromel ci jeriñu dem jak i'aza ighadha a'da Allah wa irhabihim day merlo nonu yalla yi dalen di terroriser yow julit bi dem jak yegal ne yaangi merlo yonu nonu yalla yi yow julit bi dem jak yegal yaangi terroriser nonu yalla yi Allahu akbar wala ra'sihim iblis ki nga jëk tital ki nga jëk terroriser moy iblis sanon bu bon bi ki nga jëk merlo moy iblis la'natullahi alayhi wa junudihi ak ay soldaram ñom nga ñëk merlo minash shayatinil insi wal jinn lenn yi nga xamne ci ay soldaram nek ci ay jinn nek ay nit nek yow mi dem jakk yaangi len merlo yaangi merlo ñu tok ci mbedd mi ñi grand place ci mbedd mi nga len romu na len assalamu alaykum nuyu len dem jakk ñewat fek la ñu tok nga len assalamu alaykum nga koy def 24 heures sur 24 suba tisbar tak santimis ge nek yaangi len di toroxal sa yu la gisee rek ñu yëk toxtaage seen biir xol ñoom noonu yàlla yi nga xam ne duñu julli ci ñu yëg mbugal ci seen biir xol yi ñoom ñi nga xam ne ay walakaane lañ ay grand place damier ay grand place bulut toog ci keppaaru xale yi jigéen yi toog ci keppaaru grand place bi yootee ka bulut ak a damier ak a jëw di fen di rambaaj dina féq saa yoo leen rombee rek seen xol yi toj seen xol yi explosé ñoom lu tax ay noonu yàlla lañ ndax iblis lañ àndal ànduñu ak yàlla buñu àndoon ak yàlla tabaraka wa taala duñu toog def seen grand place dégg ñu naan assala allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha wootekat bi nekk ci jàkka ja di leen woo ñu toog ci seen damier di damier wala seen bulut di bulut wala ñu toog ci seen mariage wala ñu toog ci seen keppaar di naan seen ataaye mbokk yi ku kaasu ataaye gënal dem julli ji farata yow ci noonu yàlla yi nga bokk ndeke dem julli ji jàkk day merloo noonu yàlla waaye da leen di terroriser ñoom ñi nga xam ne ay sheytaane lañ ci sheytaane nit ak ginne allahu akbar gaa yi buñ la gisee ngay dem jàkk di dem va et vient noonu yàlla yi buñ gisee julli ñi di dugg ci jàkk yi di génn di duggaat dañuy tiit wa xassatun alshabab rawatina nag buñ gisee ndaw yi ndaw yi di dugg ci jàkk yi bàyyi stade yi bàyyi làmb yi bàyyi fecc bi bàyyi bàyyi daasin yi dañuy gis seen xol yi di toj ñu tiit dafa ne ndax julli ñi dañoo nar a nekk ay terroriste moo da nga dem ci yenn dëkk lislaam dañuy tëj jàkk yi di dàq nit ñi ci jàkk yi duñu bëgg julli ñi dem jàkk waaye bu yeboo ngeen noppalu ngelawal lislaam ëpp na partout dans le monde Tunisie Algérie Égypte Libye Yemen Bahrain wallahi mbokk yi ngelawal lislaam ëpp na wallahi mbokk yi wal aqibatu lil muttaqin yàlla moo wax dëgg moo moom suuf si moomam jaam yi li yàlla bëgg rek mooy taxaw bu yeboo ngeen noppalu yéen noonu yàlla yi borom bi teena subhanahu wa taala inna allazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah borom bi nee na gaa yi noonu yàlla yi dañuy jël ay alal ay projet di financé ngir fay l'islam mu ne fa sa yunfiqunaha dinañ dépassé ay milliards yi dollars ngir terroriser l'islam ngir taxawal ko waaye yéen yaa borom bi nee na da ngeen di perte waxuma la perte mais dañ leen di gagné da ngeen di sonal seen bopp bu yeboo ngeen nelaw bu yeboo ngeen tëri xam ne yàlla mi jantam bi ku ci munul dara munoo ci diineem ji dara islam samsun la taarifu lmaghib islam jant la mbokk yi xamul so mbokk yi ku bëgg a fay keppaaru lislaam da ngay sonn islam mbokk yi xamul fay te du fay borom bi moko mom borom bi tabaaraku wa ta'ala moko japp borom bi tabaaraku wa ta'ala diinem la mo ci yoni yonenti ki ci ndiek muy adam ki ci mujjé ñew mo yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kon bu yebo rek ñu nek ay julit baña top yahudi ak nasarani xamne dañuy sank xamne ñom ay noni yalla lañ xamne ñom li yalla bëgg ci ñun ñom duñ ko musa nangu duñu musa nangu ñun ñi ñu nek ay julit motax ñuy financer ay projet diñu tour ay milliards diñu organiser ay kumbal diñu organiser ay nawetan diñu organiser ay lamb diñ ci fay ay milliards milliards ngir yu bayyi waxtu yalla tabaaraku wa ta'ala duñu julli xolal tay ndawi senegal ñi nek ci bir estade yi ñaata million nit su waxtu jotté duñ ko julli borom bi tabaaraku wa ta'ala neena di ngeen financer ba son di ngeen perte waye di ngeen len gagner li ngeen financer di ngeen ko perte di ngeen len gagner waye du yam ci lolu jahannama ngeen jëm encore ak alal di ngeen financer allahu akbar yalla ñu yalla saxal ci dekk yalla ñu yalla wu gis won dekk wërsegal ñi top mbokk yi neké juromel ci njëriñ dem jakk moy ki dem jakk mi ngi merlo nonu yalla yi ki dem jakam ngi terroriser nonu yalla yi ndaysan nonu yalla yi bëggu ñu gis ay ndaw yu nek ay xalé yu tuti tollu ci 18 ans jëm 40 ans di julli ji jak mbir mi da len di yeem mbir mi da len di jaaxal mbir mi da len di nakari su ko defé ndaysan ñu jog commencer sen xol yi di bita gaz sen xol yi di boy waye bu yebo ñu noppalu wal aqibatu lil muttaqin yalla leena degg gi ci sama lolu xola nek deug gi ñi ragal yalla moko mom kon bu yebo rek ñu gor gor lu ñu tuup mbokk yi ñu yema nek ay julit ñu baña top shaytané ak ay mbokam jurom bennel moy ma fil khuruj ila al masjid min an nashat wal haraka ki jog di julli ci jak jurom bennel bu muy jeli ci njeri ñu dem jak moy day yek ciawarti genn bir kërëm di espoir di dox lu bare bare bari ci va et vient rawati nak bu fekke jak ji dafa sori xolal jego yoy muy def ha wute ak bir kërëm jego yi ngay def liñ ci ñëk jëk def moy yaangi espoir rawati nak bu fekke jak ji ngay julle dafa sori nga yek ciawarte yek yaangi jaangi sa borom yaangi jaamu ji sa borom yek yaangi dox ci riyadul janna ci jardinu al janna yek ne yaangi dox di keuti sa tanki diko jigu ci loy dox yaangi dox di jaamu ji sa borom tabaarak wa ta'ala yaangi kontan lo borom bi yaangi dem di dundali ji sunna yonnati bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bokki buñu xamone li nek ci njeriñu dem jak kon wallahi buñu selmalate dotuñu genn dañuy tok fofu rek di xaar ba julli jot ikhwatal iman hadhihi ba'du fawaid as-salat ma'a al-jama'a fi al-masjid wala shak anna hunaka fawaid ukhra kathira dunyawiyya wa diniyya sik sak nekul ci ne yeen mbok julli di li ay ngeenel la yu bare bare bare bare len la ci ay ngeenel yi ni yalla teunkel yonent bi leral ñuko borom xam xam mi wax nañ wax ñuko yu nekk ci ngeenelu dem julli ji jak yu bari yenn yi ci walu diine la yenn yi ci walu aduna kon nañu xër fahris ya ayyuhal muslim ya akhil muslim yo mbok julit bi xëral alal hudur as-salat al-jamaa ci ngay tew ci julli ji mbolo fil masjid ta jakaja bañu bindal la tiyaba yu reuy tiyaba bi gëna reuy buñ lay bindal moy yow do nafiq jeleen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man salla lillahi 40 yawman fi jamaa yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq rawahu at-tirmidhi jeleen ci Anas doom Malik radiyallahu anhu ne yontibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ku julil yalla ñeen fukki fan ci mbolo ngay fekke takbiratul ihram sa yu iliman ne Allahu akbar nga fekke ko ba man ñeen fukki fan neena yalla bindna ci yow nga deñ ci ñaari deñu kay deñ nga ci safara waye deñ nga ci nafiq yalla def na yow do nafiq waye yalla def na ne yow do dugg safara Allahu akbar Allahu akbar ikhwatal iman ñeen fukki fan ku julli yalla ñeen fukki julli man sallallahi 40 yawman kep ku julli yalla ñeen fukki fan nga nek ci mboro di fekke iman mu nan Allahu akbar ba ñeen fukki fan yi mat yonent bi neena yow deñ nga ci ñaari mir yow deñ nga ci safara way deñ nga ci nafiq mbok li mënuñu ko amé fenen fudul ci julli ci mboro mbok li li rek lañu l'islam mënal li lañu yalla mënal li lañ yonent bi mënal li lañu borom xam xam yi mënal buñu gisé lenen nak lu upp li dañuy nax suñu bop amul lenen lu gën li amul lenen lu gën li amul lenen yenen tiyaba yu upp yi tiyaba bo xamne diñ ko am do duggu safara tiyaba bo xamne diñ ko am do nek nafiq mbokk yi li dong lañu l'islam mënal li lañu borom xam xam yi mënal moy am xam xam leralal ñuko jangal ñuko chambaral ñuko leralal ñuko bamu leer dara desul nak dul ñun ñi ngi ko wax ñu jema gor gor waaw nit ki buñ ko togalé ab tok yekal ko defal ko ci bol bu set defal ko ko bamu rafet tegal ko plaat ak kuddu tegal ko ndox tegal ko mouchoir indil ko saabu wax deug yalla li ci dess nak ya fay defal sa bop yalla yalla def suñu deug ak top yalla yalla samuñu yalla yalla xir ñu ci bopam yalla ñu yalla jubal أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته